Program Trzeci Polskiego Radia właśnie mija 14. Serwis Trójki, Artur Anwartowski. Prezydent chce zmienić ustawę o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Dzisiaj złoży w Sejmie propozycję nowelizacji. Rosyjska inwazja na Ukrainę okazała się klęską. Tak, odwiedzając Finlandię, mówi amerykański sekretarz stanu. Po raz siódmy przyznano dzisiaj nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że złoży projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Chce, żeby w tej komisji nie było ani posłów, ani senatorów, mówił. Dodał, że chce też, aby od decyzji komisji można było odwołać się nie do sądu administracyjnego, ale apelacyjnego. Andrzej Duda zaproponował również zniesienie kar, które może nakładać komisja. Proponuję, aby na ich miejsce pozostało tylko stwierdzenie komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, że taka osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Element, który już obecnie jest w ustawie, ale żeby on był głównym jakby przedmiotem stwierdzenia komisji, jeżeli komisja ustali wpływ rosyjski. Prezydent Andrzej Duda dodał, że komisja powinna zająć się między innymi tematem kontraktów gazowych zawieranych przez Polskę. Szanse, zagrożenia i wyzwania gospodarcze, o tym dyskutują w stolicy paneliści Kongresu Polska Wielki Projekt. Dyskusja dotyczy rynku pracy i rozwoju małych przedsiębiorstw. W Arkadach Kubickiego jestem, Michał Fedusio, witaj. Witam. Powiedz, gdzie upatruje się szanse rozwoju dla naszych firm? Chociażby w luźniejszym otoczeniu prawnym, ułatwieniom w wejściu na rynek nowym biznesom, ale też ich większej konkurencyjności. Podkreślano, że siłę naszego rynku potwierdza również obecność coraz to nowych podmiotów zagranicznych. Kluczowy dla naszego bogacenia się będzie też zastrzyk kapitału inwestycyjnego, chociażby z Unii Europejskiej, analizowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. W tym wszystkim warto również zobaczyć, na jakim poziomie rozwoju są gospodarstwa domowe i w związku z tym, jaki my mamy stosunek do naszej obecności na rynku pracy. Bo choć tempo wzrostu PKB polskiego jest tam powiedzmy 2-3-krotnie wyższe niż tych największych gospodarek europejskich, no to jednak dochód rozporządzalny, ale przede wszystkim zasobność i oszczędności Polaków są dużo niższe ciągle. Pierwszego dnia kongresu odbędą się jeszcze dwa panele dyskusyjne, a cały cykl potrwa do niedzieli. Relacjonował Michał Fedusio. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że rosyjska inwazja na Ukrainę okazała się klęską. Dodał, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę w dążeniu do trwałego pokoju opartego o zasadę integralności terytorialnej. Ukraińcy wszystkich warstw, żołnierze i cywile, mężczyźni i kobiety, młodzi i starsi, Ukraina zrobiła to, co zapowiedziała. Broniła swojego terytorium, swojej niepodległości, swojej demokracji. Chcę dzisiaj podkreślić, że w wielu aspektach wojna Putina z Ukrainą była jego strategiczną porażką. Sekretarz stanu podkreślił, że amerykańskie wsparcie dla Ukrainy nie osłabiło zdolności do sprostania potencjalnym zagrożeniom ze strony Chin lub gdziekolwiek indziej, a nawet je wzmocniło. Na początku kwietnia Finlandia dołączyła do NATO. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zachęca poszukujących zatrudnienia oraz młodzież do wstąpienia w szeregi polskiej armii. Szef MON uczestniczył w uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim. Chciałem się zwrócić do uczniów szkół średnich. Przygotowaliśmy w tym roku dodatkowe miejsca na uczelniach wojskowych. Zachęcam do tego. Porównywałem liczebność Wojska Polskiego w tym roku 2023 do roku 2015, 172 tysiące do 95 tysięcy. Chciałem też powiedzieć Państwu, że zwiększyliśmy liczbę miejsc na uczelniach wojskowych czterokrotnie. Minister zaprosił chętnych do skorzystania z oferty i pogratulował żołnierzom, którzy złożyli przysięgę. WB Electronics, Fundacja PZU, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Bank Gospodarstwa Krajowego i operator gazociągów przesyłowych Gaz System. To laureaci siódmej edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Wyróżnienia przyznawane są w pięciu kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu RP oraz dobry zarząd. WB Electronics otrzymało nagrodę za przełomowe rozwiązanie, jakim jest cyfrowa platforma komunikacji Fonet. Doradca zarządu WB Electronics Adam Bruliński podkreślił znaczenie systemu Fonet w kontekście międzynarodowym. Ważne jest, że takie produkty powstają w Polsce, są dziełem lokalnej myśli technologicznej. W kategorii skarb narodowy wyróżnione zostały Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Dyrektor marketingu przedsiębiorstwa Mariusz Borkowski powiedział, że otrzymanie nagrody traktuje jako docenienie 200 lat pracy jednej z najstarszych

today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Ten film zdobył ostatnio wierną publiczność na festiwalu Docs Against Gravity. No a teraz myślę, że ta sytuacja właśnie powtarza się na krakowskim festiwalu filmowym, bo tam również w programie znalazł się nowy film Agnieszki Zwiewki zatytułowany po prostu Wika. Wika z wykrzyknikiem, bo to rzecz o niezwykłej osobie, chociaż w pewnych kręgach, w pewnych środowiskach doskonale znanej. Wika to najstarsza, mam polska, a kto wie czy nie i na całym świecie najstarsza DJ-ka, gwiazda warszawskich klubów, bardzo kolorowa osoba dosłownie i w przenośni. I to właśnie jeszcze dzisiaj z nią, z bohaterką filmu dokumentalnego, spotkamy się w Trójkowo-Filmowo. A nieco wcześniej, bo już za kilka minut, zapraszam na spotkanie z Bereniką Wyrzykowską-Nowi z telewizji Arte. Porozmawiamy i o filmach, i o cyklach filmowych, tych klasycznych i nie tylko, z całej Europy, które, co ważne, są dostępne nieodpłatnie w sieci, no a także o planach na najbliższe tygodnie. To już niedługo przed nami w Trójkowo-Filmowo, dziś jak zawsze w piątek do 15. told you about that night. Why did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. Trójkowo filmowo witam Berenikę Wyrzykowską na Wii. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentującą telewizję Arte i od czasu do czasu właśnie rozmawiamy o tych propozycjach, bo one są o tyle szczególne, że filmy czy seriale możemy oglądać w sieci zupełnie nieodpłatnie, tak? Dokładnie. Na naszej platformie arte.tv obejrzeć można filmy i seriale i dokumenty i wszystkie one są dostępne bez opłat. Cała Europa ogląda? Cała Europa, a nawet cały świat w niektórych przypadkach. No ale nas interesują dzisiaj przede wszystkim odbiorcy polscy. Niedawno w Trójce zapowiadaliśmy różne akcenty związane z kinematografią hiszpańską, bo i filmy mistrzów, i serial. I to jest ciągle aktualne, przypomnijmy, prawda? Oczywiście. Można w naszej ofercie zobaczyć zarówno cykl kina hiszpańskiego i jest to 8 filmów najbardziej znanych hiszpańskich reżyserów. Mamy m.in. pierwszy film Almodovara, do którego bardzo zachęcam. Mamy Dziewczynę marzeń. Dobrze pamiętam, Pepilus i Bom, tak? Tak, Pepilus i Bom. I inne dziewczyny z dzielnicy, dokładnie. Jest to pierwszy film Almodovara, dość specyficzny. Pierwszy dłuższy, bo były wcześniej krótkie. Oczywiście, ale mamy naprawdę największe klasyki hiszpańskiego kina dla fanów kinematografii, a w szczególności kinematografii hiszpańskiej. Na pewno te tytuły dużo mówią, bo mamy i Witaj nam Mr. Marshall, i Duch Roju, i Viridiana. No i mamy również Dziewczynę marzeń, film, który obecnie najbardziej chyba interesuje naszych widzów, bo jest to oczywiście film z Penelope Cruz. A no właśnie, i co to takiego? Jest to film opowiadający o grupie artystów hiszpańskich, którzy przyjeżdżają do Niemiec, żeby nagrać tam film, musical. Tam... Bo to czasy II wojny światowej. Dokładnie. Tak? I uciekają tak naprawdę z jednej wojny, no bo uciekają z czasów wojny domowej do drugiej, więc jest to rzeczywiście bardzo ciekawy film, no i oczywiście jak zwykle przepiękna Penelope, która zresztą mówi, nawet próbuje przynajmniej mówić po niemiecku, więc tych z Państwa, którzy lubią twórczość Penelope Cruz, a w szczególności którzy mówią trochę po niemiecku, będą mogli zobaczyć, czy rzeczywiście jej to dobrze wyszło, czy nie. No to taka ciekawostka, ale też tematyki wojennej dotyczy hiszpański serial, który można u Państwa zobaczyć, no według bardzo poczytnej autorki. Tak, dokładnie. Jest to serial Powiedz mi, kim jestem. Jest to bardzo ciekawy serial na podstawie równie ciekawej książki tak naprawdę, bo jest to serial historyczny, który jest oparty na powieści Julii Navarro o tym samym tytule i opowiada on historię młodej dziewczyny z bogatej rodziny, która zostaje wciągnięta w świat międzynarodowego szpiegostwa. Więc mamy 9 odcinków, każdy odbywa się w innym momencie i w innym kraju, więc przechodzimy tak z jednej strony z czasów wojny domowej hiszpańskiej poprzez II wojnę światową, aż do później... Lat 90. Więc wszystkie te przemiany historyczno-społeczne, które działy się w Europie, tutaj się pojawiają i na pewno zainteresuje też naszych widzów, że ważnym akcentem jest jeden z odcinków, który odbywa się w Warszawie. Przenosi się do Warszawy, między innymi. To już jest i mam jeszcze sporo czasu na to, by te propozycje zobaczyć, ale ciągle pojawiają się nowe i właściwie tak niezmiennie, chyba takim stałym cyklem jest Arte Kino Classics. Tak, to jest projekt, który po raz pierwszy pojawił się u nas w zeszłym roku i mam nadzieję, że będzie się pojawiał również w latach następnych. I ideą jest przybliżenie naszej publiczności klasyków kina europejskiego. Ogólnie w Arte dbamy o promocję europejskiej kinematografii i o to, żeby zobaczyć coś innego niż tak zwane blockbustery, które na co dzień możemy oglądać w kinach. Bo te sobie i tak poradzą same. Dokładnie, świetnie. Te i tak sobie wspaniale poradzą, a tutaj chodzi o to, żeby pokazać filmy, które są klasykami w swoich krajach, a które może nie aż tak bardzo są znane szerszej publiczności. Więc mam głęboką nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli może pokazać jakieś filmy z klasyki polskiego kina. Ciekawa jestem, co by to mogło być. Ale na razie są to klasyki głównie kina w tym roku węgierskiego, mamy bardzo sporo. Mamy również film czeski, który się dopiero co pojawił, Stokrotki, do którego bardzo serdecznie zachęcam. Mamy i filmy angielskie. Z kina węgierskiego na pewno najbardziej interesujący będzie trylogia Marty Mesharos Dzienników. Dziennik dla moich dzieci, dziennik dla mojego ojca i matki, dziennik dla moich ukochanych, to jest w tym. Taka była rzeczywiście kolejność, ale we wszystkich trzech częściach Jan Nowicki. Dokładnie, Jan Nowicki oczywiście odgrywa we wszystkich tych trzech filmach jedną z głównych ról. No i nie mamy wątpliwości, że i polskie akcenty w propozycjach telewizji Arte również znajdziemy, choćby filmy ze wspomnianym Janem Nowickim. Do rozmowy z Bereniką Wyrzykowską-Nowi wrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka minut, by wspomnieć o nowościach, chociaż tak brzmi dosyć paradoksalnie w odniesieniu do klasyki europejskiego kina powiedzieć nowości. Może należałoby powiedzieć premiery na tej platformie już starszych, uznanych, klasycznych, europejskich filmów. O tym w Trójkowo Filmowo za kilka minut. And I wonder when we are ever gonna nieco bardziej współczesne, ale pewnie przede wszystkim klasyczne kino europejskie ułożone w rozmaitych cyklach filmowych. Filmy i seriale z wielu krajów Europy, a także dokumenty, reportaże i to wszystko zupełnie za darmo. Powracamy już do rozmowy z Bereniką Wyżykowską, nowi Zarte TV. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Z nowości, które właśnie w tym cyklu się pojawiły, jest film czeski, Stokrotki. Jest to czechosłowacki tak naprawdę. Jest to klasyka kina. Bardzo specyficzne, jak to kino czeskie ma do siebie. Jest to komediodramat opowiadający o dwóch dziewczynach, które uważają, że świat jest tak zepsuty, że postanawiają również zachowywać się w sposób zdemoralizowany. Więc jest to film Wery Chytilowej. Bardzo znanej autorki. Bardzo interesujący film z 1966 roku, czyli klasyka kina czeskiego lat 60. A drugi film w zupełnie innym stylu jest to Most Bernarda Wickiego z 1959 roku, czyli podobny rocznik można powiedzieć, czyli jest to film antywojenny, opowiadający o młodych, niepełnoletnich jeszcze chłopcach, którzy biorą udział w wojnie i ich zadaniem jest obrona mostu przed atakami wroga. Bardzo poruszający film, zupełnie innej konwencji niż Stokrotki, ale równie ważny. No to jak już jesteśmy przy tak znanych nazwiskach i przy klasykach kina, no to oczywiście musimy zatrzymać się przy, dziwnie to zabrzmi w kontekście tego nazwiska, Jean-Luc Godard, jak powiem, przy klasyku francuskim, bo to kiedyś był przecież rewolucjonista kina, zwany papieżem nowej fali, no a dzisiaj możemy już uznać, że klasyk, który przecież niezmiennie i bardzo często realizował kolejne filmy w latach 60., 70. i później. Tak, będziemy mieli już na swojej stronie, mamy pierwszy z dwóch filmów Godarda, które się pojawią. No, Godard jest chyba znany wszystkim. Może niekoniecznie wszelkie jego filmy, no, ale no, jest to rzeczywiście papież kinematografii, no, który stworzył tak naprawdę nową falę we Francji i nie tylko. I rzeczywiście nakręcił tych filmów mnóstwo. 120 znalazłam gdzieś informacje i jest to bardzo możliwe. Niesamowicie płodny rzeczywiście reżyser. Więc dla tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć jego filmów, polecam dwa, które będą dostępne u nas. Pierwszy z nich już dostępny to film Męski, żeński, a kolejny z nich... Srebrny niedźwiedź, dodam, na festiwalu w Berlinie. Dokładnie, a kolejny z nich to Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem, z Mariną Wlady w roli głównej. No i wszyscy myślą, że to film o jakiejś bohaterce, kobiecie, a to nieprawda, ten tytuł jest mylący. Tak. Tytuł Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem, odnosi się w tym wypadku do jednej z dzielnic Paryża. Jeden dzień z życia paryskiego osiedla mieszkaniowego na jego mieszkanki, Mariny Wlady właśnie. Wspaniały film, zresztą uważany przez wielu fanów Godarda za arcydzieło reżysera. A dla tych z Państwa, którzy filmy już widzieli, a może chcieliby troszeczkę bardziej poznać reżysera, również mogę zachęcić do obejrzenia filmu dokumentalnego, długometrażowego, że tak powiem, bo całe 100 minut, który się nazywa Kino według Godarda i który opowiada o jego życiu, o jego twórczości, o jego najważniejszych filmach, więc na pewno dzięki temu pogłębimy naszą znajomość tego znanego reżysera. Oczywiście tych propozycji filmowych jest bardzo wiele. Są takie okazjonalne, związane z rozmaitymi świętami, dniami. Są dłuższe cykle. O wszystkich nie powiemy, to wszystko oczywiście znajdziemy na stronie. Krótko mówiąc, oferta naprawdę różnorodna, bogata i co na pewno też istotne, udostępniona za darmo. Przypomnijmy więc, gdzie szukać tych wszystkich filmowych propozycji? Wszystkie nasze filmy, seriale, reportaże znaleźć można bezpłatnie na naszej stronie www.arte.tv. Można nas znaleźć zarówno w internecie, można znaleźć na aplikacjach, na telewizorach, więc każdy może nas oglądać tam, gdzie mu najwygodniej. Dziękuję bardzo za te wszystkie propozycje i dziękuję za wizytę w studiu. Była z nami Berenika Wyżykowska-Nowi, reprezentująca właśnie telewizję Arte. Dziękuję. Dziękuję bardzo. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale kawa filmowa do 15:00. Wspominałem już o tym dzisiaj, że, a pewnie wiele osób też czeka na ten film, premiera filmu Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia 30 czerwca, czyli jeszcze w tym miesiącu. No i właśnie tu niedawno w rozmowie padło takie określenie jak blockbuster, no i myślę, że od tego tygodnia też taki blockbuster pojawił się w Polsce na dużym ekranie. Spider-Man po prostu powrócił. Spider-Man, dokładnie rzecz biorąc, pod tytuł Poprzez Multiversum. Także to jeden z tych filmów, który na pewno świetnie również w Polsce sobie w kinach poradzi. No ale mamy też i horror, mamy filmy obyczajowe, dramaty, no i mamy też coś dla wszystkich, którzy Lubią jednak troszeczkę pokontemplować w kinie taki kameralny dramat Osiem Gór reżysera Felixa van Groningena, znanego już doskonale z innych filmów również w naszym kraju. To oczywiście film umieszczony, rozgrywający się w przepięknej scenerii alpejskiej, ale może nie same tytułowe góry są w nim najważniejsze, co raczej dochodzenie głównego bohatera do samego siebie, uporządkowanie swojego życia. Bardzo interesująca historia. To jedna również z dzisiejszych premier. No a oczywiście poza filmami w kinach mamy doskonałe uzupełnienie w postaci programu festiwalu filmowych. No i właśnie w tym momencie, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do 63. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Przypominam, ten jeszcze do niedzieli, no a później odsłona online. Ona zaczyna się właśnie dzisiaj i potrwa aż do 18 czerwca. A w programie Krakowskiego Festiwalu Filmowego między innymi nowy film Agnieszki Zwiewki zatytułowany Wika. Chodzi oczywiście o DJ Wikę, słynną postać klubów, przede wszystkim Warszawy, ale nie tylko. Wika, czyli Virginia Schmidt, ma 84 lata, nie ukrywa swojego wieku i zajmuje się tak nietypową profesją. Ale oczywiście film Wika, jak i sama bohaterka, ma wielkie, ważne przesłanie do ludzi w każdym wieku, chociaż pewnie do tych wiekowych w szczególności. W trójkowo filmowo bohaterka filmu Agnieszki Zwiewki, Virginia Schmidt. Starość powinna wyglądać inaczej. Żyjąc tyle, zadbaj o siebie, miej jakąś pasję, bądź aktywny. Możesz przecież coś robić jeszcze w tym czasie. Kto chce dziećmi się zajmować, proszę bardzo. Chować wnuki, proszę bardzo. Ale zadbaj o to, żebyś był sprawny. Bo może być taka sytuacja, że już tracisz swoją sprawność, ty nie będziesz potrzebny rodzinie. Jak pomyślałam, że to można pewnym rzeczy pokazać, to myślałam, że bardzo dobrze, żeby był taki film powstał. I pomyślałam sobie, że będę mogła przekazać, pokazać swoją postawą, że można być starym, że można być radosnym, ale przecież ma każdy swoje cierpienie i swoje, prawda, życie. Można pogodzić jedno z drugim. Jeżeli żyjemy długo, to żyjmy szczęśliwie, bo nam rządzi to, co widzimy, jak czujemy, a nie to, ile mamy lat. Pani nie ma problemu z ujawnianiem swojego wieku. Nie ukrywam swojego wieku, bo dlatego, że nawet jeżeli poznajemy kogoś, prawda, mężczyznę, jesteśmy zafascynowani, prawda, w każdym wieku, każda kobieta do końca już ma odrobinę kokieterii, chce się podobać. Ja teraz też się chcę podobać, prawda, chociaż nie jest to takie, że ja się muszę podobać. Nie, ja wiem, to nie jest takie, ale jest przyjemnie, jeżeli człowiek jest mile odbierany. To nie mogę powiedzieć komuś, że mam na przykład 60 lat, skoro mam 70. Ale po prostu ludzie kłamią. No bo dlatego, dlaczego kłamią? Bo się wstydzą swojego wieku, proszę pana. Ani się nie wstydzi. Proszę pana, nie wstydzę się swojego wieku. Jeżeli się czegoś wstydzę, to wstydzę się może czasami tego, czego nie wiem, a powinnam, prawda? Ale nie wstydzę się swojego... i nie powinniśmy się wstydzić. My się wstydzimy, proszę pana, to jest najgorsze. Wstydzimy się swojego wieku, starości się wstydzimy. Wstydzimy się obnoszenia się z miłością. To nie chodzi o to, że ja się będę wieszała na mężczyźnie, na tym, ale takie pewne zarysy naszych uczuć, czy jakaś starsza para idzie, czy obejmie ją, prawda, jej małżonek, czy pocałuje w policzek, no to jest piękne, w parku siedzą na ławeczce. Nie wstydźmy się uczuć, nie wstydźmy się starości. Czyli ta czułość, która też pojawia się w filmie. Nie czułość, nie wstydźmy się. Nie wstydźmy się okazywać tego, czego byśmy oczekiwali. Radości, nie wstydźmy się naprawdę uśmiechu, prawda, bo nie ma nic gorszego, jak człowiek taki pochmurny, prawda, wszystko mu się nie podoba. Nie bójmy się również powiedzieć tego, co nas boli, prawda, mówmy, bądźmy otwarci, ale nieagresywni, prawda. A my po prostu chcielibyśmy tak być zawsze, proszę pana, piękni, młodzi, bogaci. No nie może być. Człowiek stary też może być piękny, ale uśmiechnięty, bo starość postrzegana jest zawsze jako, prawda, taki trochę niedomyty, niedouczony, prawda, zaślepiony w fanatyzmie tych swoich przekonań. A dlaczego? Żyjesz w tym XXI wieku. Idę swoją drogą i wydaje mi się, że wie pan, zostawiam po sobie pewien ślad. Parada seniorów, prawda, ogólnopolska. Teraz są senioriady seniorów. Także to wszystko idzie. A teraz mamy pokolenie 60-latków, 50-latków. Proszę zobaczyć, jakie aktywne. Prawda? To już nie. A moje pokolenie już są białe żagle. Chociaż proszę zobaczyć, jakie piękne kobiety są. Pokazują się w internecie. Są panie, mają 80 lat, w internecie mam. Czyli coś się dzieje i to jest piękne. I to jest piękne, proszę pana. Czy widziała już pani skończony, gotowy film Agnieszki Zwiewki o pani? Widziałam film. Powiem panu, że patrzy dziwne na siebie, bo to inaczej się odbiera. Jestem taka, jaka jestem, no trudno. Ale jedno możemy zdradzić tytułem zachęty. W filmie są też piękne sceny choreograficzne i to może być zaskoczenie. Piękne tańce. Tańce mnie wzruszyły do łez, bo to są tańce symboliczne. To jest pełna symbolika przechodzenia. Ale są pewne układy choreograficzne. Piękne układy. Także choreograf, no cudowny człowiek, cudowny. Tak jak w ogóle praca z tymi młodymi dziewczynami. To są młodzi ludzie wszyscy. Młodzi ludzie, którzy naprawdę mieli dużo cierpliwości ze mną, to trzeba przyznać. Dużo. Ale ja dzięki temu miałam dużo wrażeń. Mam dużo takich młodych przyjaciół. Poznałam świat inaczej troszeczkę, prawda? Także to jest piękna rzecz, piękna przygoda. Chciałabym, żeby ten film coś wnosił. Dla mnie było najważniejsze, żeby, prawda, był pewien przekaz, pewien delikatny przekaz, jak można. I żyć właśnie. No i to się na pewno udało, ten przekaz jest bardzo silny i bardzo oczywisty, a mówiła o nim Virginia Schmidt, bohaterka filmu Agnieszki Zwiewki, Wika, czyli słynna w Polsce DJ Wika. No właśnie, mówiliśmy o tych układach choreograficznych i nikogo pewnie nie zdziwi w tym kontekście fakt, że film Agnieszki Zwiewki nazywany jest dokumentalnym musicalem, aktualnie w programie 63. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, choć myślę, że film Wika pojawi się w tym roku jeszcze na wielu innych polskich festiwalach. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just like 10,000 spoons when all you need is a knife. man of my dreams, and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. Za 9 minut 15. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Drodzy Państwo, czy ktoś kiedyś pokazał Państwu figę? A niby skąd i dlaczego akurat figa? I czemu pokazanie figi to przedziwny gest z palcem wsuniętym w zaciśniętą pięść? Jeśli ktoś z Państwa sądzi, że to wynalazek polski, ten jest w błędzie. Pokazywanie figi nie dość, że jest gestem znanym na świecie, to jeszcze ma bardzo stare korzenie, sięga aż starożytności. W Rzymie antycznym przypisywano fidze znaczenie złowróżebne. Ciemne wnętrze ukryte pod jasną skórką miało wskazywać, że oto pod pozorem czegoś dobrego kryje się mrok. Starożytni Grecy wierzyli, że było to pierwsze pożywienie człowieka, ale też figa i figowiec miały znaczenie związane z płodnością. Znajdziemy figę w przypowieściach biblijnych, a listek figowy wylądował na ciałach Ewy i Adama, gdy zaczęli rozumieć, że niczym nie są okryci. Co jednak ze starożytną rzeźbą, którą znajdziemy w zbiorach watykańskich, drodzy Państwo, tam wyobrażenia mężczyzn oddawane przez Greków z całą anatomiczną dokładnością budziły zgorszenie. I to dlatego papieże nakazywali zakrywanie pewnych części ciała liściami figowymi. Papież Paweł IV w połowie XVI wieku, a potem kolejni papieże nakazywali w wypadku zakupu antycznej rzeźby takie samo działanie – zakrywanie liściem figowca. No dobrze, ale wróćmy do pokazywania figi. Skąd gest i przysłowie o pokazywaniu figi, także w wersji z makiem czy z makiem pasternakiem? Otóż już w Grecji starożytnej miano również figę jako owoc nic nieznaczący, najprostszy, ale z drugiej strony po przekrojeniu, szanowni Państwo, wulgarny, ciemny. W dodatku ten przekrojony owoc, ta przekrojona figa kojarzyła się erotycznie poprzez podobieństwo do anatomicznego szczegółu ciała kobiety. Stąd wyraz figa nabrał znaczenia wulgarnego, był więc używany zarówno jako mimiczna zachęta do kontaktu przez córy Koryntu, ale też był używany jako gest czysto obraźliwy. Już w XIII wieku Włosi mówili o pokazywaniu figi. Far la fica, pisał o fidze Dante Rabelais La Fontaine. To wszystko opowiadam Państwu, byście teraz figę pokazywali świadomie, mając w tyle głowy cały, sięgający aż starożytności, historyczno-kulturowy kontekst. Filmowy kontekst też już dzisiaj zamykamy, bo to wszystko w Trójkowo Filmowo. Dziękuję, do usłyszenia, Ryszard Jedźmiński. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie